रिकॉर्डिंग करते हैं पूर्ण रपर हां पूर्ण रपर निकाल लिया पूर्ण ओह अन रपर ओ षष्ठी विभक्ति है पितुः ओ षष्ठी है बोल रहे कि अब यहां पर महा ब्रह्मधन ऋषि है तो ब्रह्म में अ है और ऋषि में री है तो अवर्ण से उत्तर अच है ऋषि का री तो इन दोनों के स्थान पर जो एक आदेश होगा तो अब क्या हो और री के स्थान पर क्या हो अब अ हो कि ए हो कि ओ हो समझ गया जी ये समस्या हुई क्योंकि ए अच्छा गुण है आपने बताया गुण है ए ओम अच्छा ए और वो इस तीन गुण है तो इस तीन में से एक करना है यहाँ पर एक मिनट गुण हाँ अ ए ओ हाँ और भी नहीं और भी गुण है ना और कहाँ गुण है और गुण है अच्छा अवर्ण में गुण है ओके मैंने ब्रह्म धन ऋषि सामने देखते ना ब्रह्म और धन ऋषि इसमें अ और री के स्थान पर गुण एक आदेश करना है क्योंकि आद गुण कहता है कि अवर्ण से उत्तर अच परे हो तो अवर्ण से उत्तर अच है री की नहीं तो पूर्व पर के स्थान में गुण हो तो गुण अब क्या है अधेम गुण तो गुण अ ए ओ का नाम है तो इसमें से कौन सा हो आचार्य जी ये जो र तो गुण ठीक है अ ए ओ लेकिन ये मैं रचना नु ये अपने बुक में ही देख रही हूँ तो र और री का तो गुण अर है नहीं वो अपने तरीके से समझाया है वो भाव है वो अर्थ है नहीं अच्छा अच्छा ओके ओके जो उसमें पढ़ाया वो भूल जाइए ओ क्योंकि मैं ये टेबल देख के मैं सोच रही थी अच्छा मैं याद करूं कि गुण ये है वृद्धि ये है गुण तो और ए ओ है ओके ठीक क्या है जी अधेंग गुण बताइए ना अधेंग गुण सूत्र याद किए हैं कि नहीं जब आपके पास अधेंग गुण है तो अधेंग गुण क्या कहता है और ए ओ का नाम गुण है करेक्ट ओके और कहां आ गया राइट अच्छा मुझे समझ में ऐसे प्रॉब्लम ये है कि री जो है वो मूर्धन्य है और ए अ ए आ ए ओ में एक कंठ है हाँ अ ए ओ में अ कंठ है ए तालु है और ओ ओष्ठ है तो इसको फिर जोड़े कैसे किसको जोड़े अच्छा वही मैं कह रहा हूँ हाँ अब स्थान से तो पता नहीं चल रहा है अब अ स्थान कंठ है ई का स्थान सॉरी ए का स्थान कंठ तालु है ओ का स्थान कंठ हर ओष्ठ है तो अब इसमें से कौन सा कोई नहीं प्राप्त है ना जी कोई भी प्राप्त नहीं है तो अब क्या करें तो अब जो है जब अब इसमें कोई नहीं प्राप्त है तो ये परिभाषा पुरंदर परिभाषा बताती है कि रिवर्ण के स्थान में री उ अन रप रहा जब रिवर्ण के स्थान में अन हो रिवर्ण के स्थान में जब जब अन आदेश हो रहा हो तो अन रप रहा अन का मतलब समझते हैं ना तीन वर्ण का नाम यहाँ पर अन है तो रिवर्ण के स्थान में अ ई उ में से कोई भी वर्ण आदेश होता अ ई उ में से कोई भी वर्ण आदेश होता हो आदेश होने वाला हो तो रपरह इस अ ई उ को र परे वाला कर देना मने र परह हो करके मने अ के साथ र जुड़ करके ही आदेश होगा अ के साथ ई के साथ र जुड़ करके ही आदेश होगा, उ के साथ र जुड़ करके ही, माने अर इर उर। क्या हो गया? ठीक अर इर उर। जब अ ई उ में से कोई भी आदेश हो रहा हो जब री के स्थान पर, तो अ ई उ जो आदेश होगा वह केवल अ ई उ आदेश नहीं होगा, वो र से युक्त ई, र से युक्त उ आदेश। समझ में आया? तो फिर यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी तो इतना समझ में आया जितना मैंने बताया कि नहीं समझ में आया? हाँ। तो अब यहाँ पर अ और री के स्थान पर, तो री के स्थान पर आदेश हो रहा है ना जो गुण, और गुण जो है गुण में अ ए ओ है, और इसमें से अब रिवर्ण के स्थान में ए ओ तो होगा ही नहीं, अब अ भी नहीं हो रहा है, पर जब र परे वाला री के स्थान पर हम करना चाह रहे हैं ना, गुण में से कोई ना कोई एक तो होगा ही, तो ये ए नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अब अ पर देखते हैं, तो अ पर र परे वाला करके देखते हैं, अ को यदि हम अर कर देते हैं, तो अब अर का में अ का स्थान है कंठ, और अ का स्थान है मूर्धनि, है ना जी। तो अब और री के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा? अर हो जाएगा, अर वाला आदेश हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। ये वापस बताइए एक बार आपने एक बार, तो पहले उरण रपर, तो अगर ब्रह्म प्लस ऋषि अगर लिखेंगे आप, कहा है उरण रपर का, समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिवर्ण स्थाने यो अन्न सरपरा सन्नेव प्रवर्तते, इसका ही अर्थ है कि रिवर्ण के स्थान में जब अन्न हो रहा हो, तो ब्रह्म ऋषि में री के स्थान पर हो रहा है कि नहीं गुण आदेश? ब्रह्मधन ऋषि में आदि गुणा से गुण आदेश हो रहा है कि नहीं? हाँ, गुण आदेश हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, अभी प्राप्त नहीं हो पा रहा, वो एक अलग चीज है, सूत को लग रहा है, और इसमें से अ ए ओ में से ए ओ को यहाँ पर पूरण दोपहर में जो अन है वो अन नहीं है, यहाँ पर अन में तो केवल अ आ रहा है, गुण का अ, करेक्ट है कि नहीं? तो जब अब रिवर्ण के स्थान में गुण अ हो, अब अ हो तो कौन सा हो, तो मैंने बोल रहे हैं कि वह अ जो आदेश होगा र से युक्त होगा, तो अर हो गया ना, तो अर हो गया, तो अब हमारे सामने बन गया अर गुण, अब आ गया, अब कह सकते हैं कि अर गुण हो गया, अर तो अब आ गया हमारे सामने, अब अर आ गया, तो अब और री के स्थान पर क्या होगा? अर ही होगा, माने ए और ओ नहीं होगा, क्योंकि ए ओ कंठ और ओष्ठ है, कंठ और तालु है, यहाँ पर अर कंठ और मूर्धा है, और ऊपर में ब्रह्म धन ऋषि में कंठ और मूर्धा है, इसलिए यहाँ पर ये हो गया, तो गुण यहाँ पर जो है इस रूप में अर समझना है, गुण होगा री के स्थान पर गुण होगा, तो वह गुण अर हो जाएगा। तो इसमें ब्रह्म मुझे वहां पर अर समझना है, अगर आप लिखेंगे ये तो ब्रह्म धन, धन ऋषि, ब्रह्म में म हलंत हो जाएगा, और अर के स्थान पर अर हो गया, ब्रह्म हलंत म हलंत अर, अच्छा अर शी, ब्रह्म धन अर धन शी, तो ब्रह्म का जो अ है और ऋषि का जो र है, ये दोनों को हम जोड़ के अर कर रहे हैं, इसका जो री है, री, री, दोनों को जो जोड़ेंगे तो अर हो जाएगा, समझे? तो ये जो अर अर अर डालने का आया, वो उरण रपर से आया ना? अर जो डाला वो जब ही अण आएगा तो रपर से युक्त होकर के होगा, रिवर्ण के स्थान पर जहां पर भी आएगा। तो ये उरण रपरा का जो ये जो सूत्र है उसमें री का बताया नहीं, तो ये कहीं और से उसकी अनुगत री के स्थान में, हाँ लेकिन ये सूत्र से पता नहीं चलता वो। ब्रह्म ऋषि में री के स्थान पर नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, ये सूत्र में किधर बताया है कि री के ले उरन र पर रह, इसमें री कहाँ है? जो है वो री का षष्ठी है, उ री का षष्ठी। अच्छा अच्छा, ओके। जैसे पितरी का पितु नहीं बनता है। ओके ओके ओके ओके ओके, यहाँ पर री का उ है ना। अच्छा ओके ओके, हाँ उहु षष्ठी राइट, ओके उ षष्ठी है। तो उ जो है री, तो री का ही षष्ठी विभक्ति है। ओके ओके, समझ में आ गया? हाँ ओके, तो उ के स्थान पर, उ के स्थान पर नहीं, री के स्थान पर। हाँ री के स्थान पर अण अण रपरह एव प्रवर्तते, मतलब र परे वाला ही प्रयुक्त होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अन का मतलब ऑई उ र पर बने अर इर उर, ऐसा ही प्रयोग होगा। अच्छा अच्छा, जब भी आदेश होगा। हाँ हाँ, तो अच्छा अच्छा, इसलिए उरन तो षष्ठी के स्थान में। अच्छा हाँ, षष्ठी ना, मतलब री के स्थान, री के स्थान में। हाँ क्योंकि षष्ठी है। ओके, जब भी अण हो तो वो अण केवल अ नहीं होगा, केवल ई नहीं होगा, केवल उ नहीं होगा, अर इर उर होगा। तो जब भी अर करेंगे तो फिर मिल गया ना स्थानांतर, स्थानांतरतम हरी परिभाषा मिल करके अब स्थानांतरतम कर दिया। अ और र का स्थान जो है कर्ण धर मूर्धा, इसलिए कर्ण धर मूर्धा वाला अर हो गया, इसलिए ब्रह्म ऋषि बन। ऐसे सप्तर्षि, ऐसे तवलकारा। तीसरा कौन सा उदाहरण? ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि और तवल का रह। तवल री, री का तवल का रह, तब धन लरी का रह, और लरी री। तो यहाँ पर, वहां पर जो री है वह ये भी एक समझने का है, वहां पर, वहां जो री है। हाँ वहां पर री है कि लरी है? री री लल री है ना, री। वहां जो री है, री का मतलब री और ली दोनों है। ओ अच्छा अच्छा, ओके। वहां पर री का मतलब री ली दोनों है। क्यों है दोनों? अब प्रश्न ये हुआ, एक वार्तिक है कि री और ली वर्ण में सावर्ण में बात है, री और ली को सवर्ण समझना चाहिए, तो एक जैसे समझना चाहिए, एक जैसा समझना चाहिए। जैसे अ का, जैसे अ का सवर्ण आ है, ऐसे ही री का सवर्ण नी है। ये लेकिन ये वर्णोच्चारण में कहीं तो बताया नहीं है कि री और री सवर्ण है। ये व्याकरण, ये व्याकरण का, ये व्याकरण के आधार पर, जैसे री के 18 भेद है ना। हाँ। और वर्ण का सवर्ण कहेंगे तो फिर 30 भेद हो जाएगा। अच्छा, री के 12 भेद हो गए। हाँ। री के 18 भेद हो गए। हाँ। तो री लिवर्ण है, सावर्ण वाचक में वार्तिक है। अच्छा अच्छा, री लिक सूत्र के ऊपर, तो ये री लिवर्ण सावर्ण वाचक में वार्तिक है, तो असल के री और लिक को सवर्ण कहना चाहिए। लेकिन ये वार्तिक, लेकिन इसका तो फिर ये इसका प्रमाण तो इस अष्टाध्याय में कोई प्रमाण नहीं है इसका। ना अष्टाध्याय में नहीं है कोई प्रमाण, तो फिर ये कैसे आप मतलब ये वार्ते, अब ये है, इसलिए त्रिमुनि व्याकरण कहा गया ना, कि महर्षि पाणिनि जी से जो छूट गया उसको कात्यायन ने पूरा किया, और जो कात्यायन से छूट गया महर्षि पतंजलि ने पूरा कर दिया। अच्छा, और ये वार्तिक महाभाष्य में आता है? हाँ महाभाष्य में आता है। अच्छा, ये कात्यायन की वार्तिक है। अच्छा अच्छा, मनुष्य अल्पज्ञ है ना जी, इसी से सिद्ध हो जाता है ना कि जो है कि पाणिनि जी भी ईश्वर नहीं है, क्योंकि तो महर्षि पाणिनि जी से जो छूट गया उसको पूरा किया कात्यायन जी ने, और कात्यायन से जो छूट गया वो कर दिया महर्षि क्या बोलते हैं पतंजलि जी ने। तो इसलिए त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है। केवल यदि अष्टाध्यायी, केवल पाणिनि का, केवल पाणिनि का सूत्र पढ़ेंगे तभी पूर्ण व्याकरण नहीं बनेंगे। और केवल आप ये और वार्तिक पढ़ लेते हैं कात्यायन का तभी नहीं, महाभाष से बिना बिना पढ़े पूर्ण व्याकरण नहीं कहा। अच्छा, पूरे व्याकरण नहीं आ सकता। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। तो आप री के बारे में बता रहे थे। रील रिवर्ण सवर्ण माध्यम, रील री दोनों सवर्ण है, तो री का मतलब रील री दोनों हुआ। तो वहां पर री के स्थान पर जब अन होगा, रिवर्ण के स्थान मतलब रील री के स्थान पर जो अन, री का मतलब क्या हुआ, री भी और री का 18 भेद भी और ल्री भी, तो री ल्री ल्री भी री हुआ कि नहीं। इसीलिए वहां पर अब जो ल्री जो हुआ वहां पर अल हो जाएगा, वहां पर जो गुण होगा वह अल होगा। क्योंकि रपरा, अब रपरा का भी मतलब यह है, रपरा मतलब वहां पर जो है र प्रत्याहार है। क्या है जी प्रत्याहार, निकालिए निकालिए कौन सा क्या निकालिए, हयबरट लंग, हयबरट लंग। तो हयबरट लंग देखिए, जब आप प्रत्याहार सूत्र पढ़ेंगे, जब सुनेंगे और पढ़ेंगे, अभी आज से ही शुरू करूंगा तो आज तो भूमिका ही है, तो यहां पर ह में जो अ है, अ में जो अ है, य में जो है, जितने भी अ है ना उच्चारण के लिए व्यंजन में, वो उच्चारण के लिए है, परंतु ट में जो अ है वह इत है। जैसे अयुण में न जो न का नाम इत है, ऐसे ल में जो है वो भी इत है। तो र प्रत्याह, र र लिया शुरू में, र मन र हलन और ल का अ ले लिया, तो क्या बन गया, र प्लस अ र नहीं बन गया, नहीं समझा मुझे, नहीं समझा क्या आप, नहीं समझ आया, नहीं जो ह य व र यहाँ लिया अयबर, जैसे अन बनाने के लिए अ लेते हैं, आदि अन लेते हैं, अंत तो अन बन गया कि नहीं, तो ऐसे ही र ले लिया आदि र, र माने र हलंत र प्लस लण का अ, तो क्या बन गया र, र र के अंदर कितने वर्ण आ गए, र और अ दो, उनसे जो अन प्रत्याहार आप बनाते हैं तो समझ समझ गए, तीन आ गए ना, र प्लस अ प्लस ल, र में अ तो उच्चारण के लिए, इसलिए अ तो गिनिए ही मत। हाँ। तो अच्छा र में, अच्छा ओके ओके ओके, र में अ तो वो जो हयवर्ट का र में अ जो है, हयवर्ट में जो र में अ है वो तो हट ही गया। हाँ। तो र, अब आपके सामने क्या क्या सूत्र, हयवर्ट का र ठ ल अ, क्या जी, र ट ट ल र प्रत्याहार के अंदर में इतने वर्ण हो गए, र अच्छा ट ल अ, वाकी वाकी उसमें से ट जो है वह इस संज्ञा के कारण नहीं ग्रहण होगा और ल का अ जो है वो इस संज्ञा के कारण नहीं ग्रहण होगा, तो बच गया क्या र ल, र र का मतलब र और ल, तो अच्छा रपरा मतलब फिर र या, ठीक है, र का मतलब र और ल, रपरा में जो र है वह प्रत्याहार है, माने र परे माने र परे वाला ल परे वाला, तो री होगा तो ल परे वाला हो जाएगा, री होगा तो र परे वाला हो जाएगा, तो अर और अल। नहीं समझ आया, समझ समझ गए समझ गए, आप समझ बनी थोड़ा, मतलब अभी वैसे समझ रही हूँ ऐसे, अब जरा एक और बार बताइए ना, मुझे थोड़ा लिखना है, पहले समझिए फिर लिखिए, लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ पहले यहाँ से फिर चलता हूँ, री और लरी परस्पर सवर्ण है, सवर्ण है, एक ही वर्ण का है, तो एक ही वर्ण का होने के कारण री का मतलब लरी, तो वहां पर री का मतलब री लरी दोनों लेंगे, अब र परह जो हुआ तो र परे मतलब र का मतलब है र, वहां पर प्रत्याहार है, जैसे अण प्रत्याहार है, अक्ष प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है, तो अण का मतलब हुआ, अण कैसे बनाते हैं, अ ई उनका लेते हैं, अ आदि और ण लेते हैं अण, तो अण माने हुआ अ ई उ, माने जी तो ऐसे हया बरट का रट लण, हया बरट का र लण का अ मिलकर के र प्रत्याहार बन गया। र और लण का अ मिलकर क्या बन गया? र र र प्लस अ के र का मतलब र हलंत समझना। तो र प्लस अ इक्वल टू र। तो अब जैसे अ प्लस न इक्वल टू अण, अण और अण का मतलब अ ई उ। र प्लस लण का अ इक्वल टू र, तो र के अंदर कितने वर्ण आ गए? र प्लस ल, ल र और ल दो वर्ण आ गए कि नहीं। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है आद गुणा कथा के रेव की अवर्ण से उत्तर अच परे हो तो पूर्व पर के समय गुण एकादेश होता है, तो तब धन लिकारा में अ और ली जो है इसके साथ पर गुण हो रहा है, तो यहाँ पर गुण में क्या हो, तो ली होने के कारण यहाँ पर अल हो जाएगा, क्योंकि तो ली का स्थान क्या है? दांत। अ का स्थान कंठ है, तो अल में अल जब करोगे तो अ का स्थान हो जाएगा कंठ और ल का स्थान हो जाएगा दांत, तो दांत और कंठ वाले आदेश हो जाएगा, इसलिए अल हो गया। हो जाएगा तब धन अल धन कार तबल कार बन गया। समझ में आया प्रतीक जी? तो बस इसमें यही है, महाधन ईश महेश हित धन उपदेश हित उपदेश ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्मर्षि महाधन ईश्वर महेश्वर न धन नीति गंगा धन कम गंगोर कम पश्चिमोपरी पश्चिमोपरी ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्मर्षि सप्त धन ऋषि सप्तर्षि तब धन विकार तब कार। समझे? तो ये हो गया, दो सूत्र हमने पढ़ा दिया, अब धीरे सी रह गया और भी जो भी है तो होती है, तो इसमें इतना ही आने देते हैं। कुछ पढ़ आचार्य जी, ये जो प्रथमा वृत्ति का है तो वो इंडिया का मंडे यानी यहाँ का संडे टू थर्सडे होगा? संडे टू थर्सडे होगा जी। अच्छा अच्छा, वो उनको पता है कि नहीं? उनको हालांकि अभी बता ही देंगे। मैं जो मंडे बोला था यहाँ का मंडे, वो समझ गए क्या? मुझे पता नहीं है, वो मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या समझा। ले वैसे भी आप अपना जो 8 से 9 का होगा उसमें बता देंगे ना? हाँ बता देंगे। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा था श्रुति और ये वेद का, तो हम यहाँ तक आपको पदच्छेद कर दिए थे, पदच्छेद हो गया था, इस पर आपने इसकी व्याख्या नहीं की थी? नहीं, हमने नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मतलब यहाँ तक बता दिया था कि करण कारक अर्थ में और अधिकरण कारक अर्थ में घे प्रत्यय हुआ है विद धातु से, और विद के 4 अर्थ हैं। एक तो ज्ञान अर्थ है, ज्ञान सत्ता अर्थ है, तीसरा लाभ अर्थ है, चौथा विचार अर्थ है। इन ज्ञान अर्थ वाले, सत्ता अर्थ वाले, लाभ अर्थ वाले, विचार अर्थ वाले जो विद धातु है, इनसे जो हमने फलश्च इस सूत्र से घई प्रत्यय किया, और घई करण किस अर्थ में किया? तो करण प्रत्यय जो होता है किसी न किसी अर्थ में होता है, क्योंकि तो प्रत्यय का मतलब ही होता है कि जो अर्थ को बोध कराने वाला, या तो कर्ता अर्थ में होगा, या कर्म अर्थ में होगा, या करण अर्थ में होगा, किसी न किसी अर्थ में होगा। तो यहां पर वेद में जो अ है, वेद में जो अ बनता है, तो अ का क्या अर्थ है? विद का अर्थ तो 4 अर्थ हो गया, सत्ता ज्ञान लाभ विचार, समझे? और वेद में विद का तो अर्थ हो गया सत्ता मान ज्ञान सत्ता लाभ विचार, और अ का क्या अर्थ है? तो अ का अर्थ है करण और अधिकरण। क्या है जी? करण और अधिकरण। एक मिनट आचार्य जी, तो ये विद, आप विद धातु लेते हैं उसको और डालते हैं, तो विद में हमने घई किया, घई का य चला गया, घ चला गया, बच गया अ, तो जो अ बचा उस अ का क्या अर्थ है? अ का अर्थ है कर्म और दूसरा है अधिकरण। कर्म कारक अर्थ है और अधिकरण मतलब इस अर्थ में है अ, यानी विद का कर कर कर धातु से। अच्छा, यानी मतलब विद प्लस अ का मतलब हो गया ज्ञान प्लस करण अधिकरण। अच्छा, सत्ता प्लस करण और अधिकरण, लाभ प्लस करण अधिकरण, विचार प्लस करण अधिकरण, व्याकरण की दृष्टि में, व्याकरण की भाषा में। मनिका जी, वेद का वेद का क्या व्याकरण के भाषा में अर्थ हुआ? ज्ञान प्लस करण अधिकरण, सत्ता प्लस करण अधिकरण। टाचर जी, करण और अधिकरण तो दोनों का अर्थ अलग है ना? करण यानी किसी चीज द्वारा साधन। हाँ, पर तो व्याकरण की भाषा में समझा रहा हूँ, अभी लौकिक भाषा में कहाँ समझा रहा हूँ, व्याकरण की भाषा में समझिए ना। व्याकरण की भाषा है कि अ का अर्थ है करण अर्थ और अधिकरण अर्थ, तो दो अर्थ है, दो अर्थ है। ओके, वेद में अ का दो अर्थ है, करण और अधिकरण। समझ आ गया? तो मैं पूछूं कि वेद का क्या अर्थ है, व्याकरण की भाषा में बताइए तो क्या बोलेंगे? ज्ञान का अर्थ है ज्ञान और ज्ञान प्लस करण और अधिकरण। हाँ, ये कहेंगे सत्ता प्लस करण और अधिकरण। क्या बोलते हैं कि लाभ प्लस करण अधिकरण, विचार प्लस करण अधिकरण। ये व्याकरण व्याकरण की भाषा में यही बोलेंगे ना जी। जी, अब लौकिक भाषा में वो लोग तो ये थोड़े समझ में आएगा कर्ण अधिकरण क्या हुआ, ज्ञान प्लस कर्ण अधिकरण क्या हुआ, तो नहीं समझ में आएगा उसको। परंतु आप अभी समझ में आ गया ना आपको। अब जो है, अब इसका मतलब क्या हुआ, कर्ण अधिकरण कर्ण साधन है, अधिकरण आधार है। तो यहां पर वेद का मतलब क्या हुआ जी? वेद का जब विद ज्ञाने से जब अर्थ करेंगे क्या हो जाएगा? ज्ञान का साधन विदंति। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। हिंदी में अर्थ हुआ कि वेद का अर्थ है जो ज्ञान का साधन है। ज्ञान का साधन, जो ज्ञान का साधन है उसका नाम वेद है। और अधिकरण अर्थ में क्या हुआ जी? ज्ञान का आधार, ज्ञान का जो आधार है वह वेद है। समझ में आया? ये वेद का अर्थ हुआ, वेद का अर्थ हुआ कि जो ज्ञान का साधन है वह वेद है और जो ज्ञान का आधार है वह वेद है। इसका मतलब ये हुआ कि वेद उसी का नाम है जो ज्ञान का साधन, अर्थात वेद जो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद जो है यह ज्ञान का साधन है, इसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब तो यानी इसका अर्थ यह है कि ज्ञान अलग है और ज्ञान अलग है, ज्ञान का साधन अलग है। तो वेद ज्ञान के साधन है लेकिन वेद ज्ञान नहीं है। वेद जो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद जो है ज्ञान के साधन है, ये ज्ञान थोड़े है। ज्ञान तो अलग चीज है, ये विद्या है, ये ज्ञान नहीं है। वेद जो है ये विद्या है। विद्या और ज्ञान में फर्क है ही नहीं, पता है कि नहीं आपको? वेद ज्ञान और विद्या, विद्या में क्या है अंतर बताइए। विद्या तो ये हुआ कि जिससे हम मतलब जो है ये जो ज्ञान का जो साधन है जिससे हम किसी चीज का ज्ञान करते हैं वो विद्या है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो विद्या है, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं ये विद्या है। अब इस पर चिंतन करके उससे आपके आत्मा में, आपके मन के अंदर जो समझ में आ गया वो ज्ञान है। व्यक्ति जब ज्ञानी बन जाता है वह कभी मार नहीं खाता है, है ना जी? वह आपको, आपने विद्या पढ़ ली कि भाई चीनी अधिक खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, आपने विद्या पढ़ ली। अब आपको जब ज्ञान हो जाएगा, वह कोई जरूरी नहीं कि उसको प्रयोग करें, उसको खाएं और अपने अंदर डायबिटीज कर ले तभी ज्ञान होगा। वो आप जो है वो शक्ति से, विद्या जो आपको मस्तिष्क में आया उस शक्ति से आप अपने अंदर उस चीज को अनुभव कर लिए जो है भाई डायबिटीज ये बढ़ाता ही है इसलिए इसको नहीं खाना है। तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो कभी प्रयोग ही नहीं करेंगे। मांस मछली तमोगुणी है, ये हमें भगवान से दूर करता है। कोई भी मांस मछली खाने वाला, कितना भी वह मांस मछली खाने वाला, ये तो हो सकता है कि समाज की सेवा करने वाला हो जाए, ये हो सकता है कि दूसरे को परोपकार करे, पर तो मांस मछली खाने वाला कभी भगवान को जान ही नहीं सकता। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मांस मछली अंडा शराब पीने वाला व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं जान सकता है। क्यों नहीं जान सकता है बोलेंगे, क्यों नहीं जान सकता है भगवान को, इसलिए नहीं जान सकता है कि भगवान को जानने के लिए सबसे पहला है जरूरी अहिंसा। योग का पहला अंग है यम, और यम में सबसे पहला है अहिंसा। हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो मांस मछली खाता है वह हिंसा करता है, जिस क्योंकि डिमांड जब होता है तभी तो बिजनेस में क्या सिद्धांत है, डिमांड पर ही क्या होता है, सप्लाई सप्लाई होता है ना जी। यदि दुनिया के हर व्यक्ति यदि ये सोच समझ ले कि भाई मांस हम नहीं खाएंगे तो क्या बताओ कभी भी हत्या होगी मुर्गी की, गाय की, मछली की नहीं। इसका मतलब हम यदि खाते हैं तो हम हिंसा में सपोर्ट कर रहे हैं, और जब हम हिंसा कर रहे हैं तो भगवान को कैसे प्राप्त। मैं यहाँ पर जब प्रवचन में किसी को जब मैं बोलता हूं तो मेरा लोग सामने नहीं पर तो पीछे क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं आचार्य तो बोलते हैं कि जो शराब पीने वाला है मांस मछली खाने वाला वो भगवान को प्राप्ति नहीं करे। सच तो है, लेकिन वो सच तो यही है। अब मैं क्या करूं, अब इस सच को मैं कितना मीठा बोलूं बताइए, इसमें कोई मीठा डाल नहीं सकते, ये जो है वो है। सच में कभी भी मिठास नहीं डाला जा सकता, वो सच तो सच है। तो आप ये ऐसा बोल सकते हैं, मतलब मैं आपको सजेशन नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने ही मन में ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो जो भगवान को जो प्राप्त या जो रियलाइज करने के लिए जो अपने अंदर जो एनवायरनमेंट की आवश्यकता है वो मांस मछली शराब और अंडे से वो एनवायरनमेंट स्पॉइल होता है। तो जो जो जो एनवायरनमेंट अंदर क्रिएट करना है, जो सत्व चाहिए, वो इसके वजह से वो नहीं हो सकता, इसलिए भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लाइक एक साइंटिफिक वो तो कहने लोगों का जो मांस मछली खाने वाला है वो जो मैं बोलता हूँ मंच पर तो बोलता कि मांस मछली का बार बार नाम ही क्यों लेता, अब मैं क्या करूं। ऐसा आज तो चलिए कोई बात नहीं। तो मैं क्या बता रहा था, विद्या और ज्ञान में अंतर, विद्या और ज्ञान में अंतर है। व्यक्ति दोनों एक होने के, जैसे शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है कि नहीं, पर दोनों में अभेद कर देते हैं ना, मैं तो मैं अपने शरीर को भी व्यक्ति कर देता पर तो मैं शरीर तो नहीं है। तो ऐसे ज्ञान और विद्या इतने पास में है कि दोनों को एक व्यक्ति समझ लेता है। तो विद्या सिखा सकते हैं लेकिन ज्ञान कोई सिखा नहीं सकता, मतलब विद्या के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान तो वह आपको हम जो विद्या पढ़ा रहे हैं, विद्या पढ़ाने के बाद ज्ञान तो स्वयं आपके अंदर होगा। लेकिन जब भी विद्या विद्या को का पे चिंतन करेंगे तभी ज्ञान बनेगा ना। विद्या का चार साधन है प्राप्त करने का, आगम स्वाध्याय प्रवचन और साक्षात क्या बोलते व्यवहार या श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार। साक्षात्कार तो आपको ही करना पड़ेगा, इसीलिए तो विचार करना होता है। मैंने आपको पढ़ा दिया और उस पर आपने चिंतन ही नहीं किया तो थोड़े आपको आया। समझ में आया, बहुत अच्छा लगा आचार्य जी ये जो आपने बताया। बहुत अच्छा लगा आपने जो भी बताया, ज्ञान और विद्या में जो अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। तो मैं क्या बता रहा था, जो ज्ञान का साधन है उसका नाम वेद है, और जो ज्ञान का आधार है उसका नाम वेद। इसी को थोड़ी और एक्सप्लेन कर, थोड़ी बड़ी भाषा है तो छोटा सा हुआ, ज्ञान का साधन का नाम वेद है, ज्ञान का आधार का नाम वेद है। अब इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करो, क्या कहेंगे, जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्त, जिससे व्यक्ति जानता है, जिससे व्यक्ति जानता है, तो जानता है क्या जानता है, पदार्थ विद्या, परमेश्वर से लेकर के पृथ्वी पर, पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को जिससे जानता है उसका नाम वेद है। समझ में आया। अब जो है दूसरा विद का सत्ता है, सत्ता तो क्या अर्थ हो गया जी, सत्ता का जो साधन है उसका नाम वेद है। सत्ता का साधन, सत्ता का जो साधन है, सत्ता का जो आधार है उसका नाम वेद है। समझ रहे हैं प्रतीक जी। हाँ, तो सत्ता का जो साधन है उसका नाम वेद है, सत्ता का जो आधार है उसका नाम वेद है। भाई सत्ता क्या चीज है, किसी चीज का होना, सत्य का होना। सत्ता शब्द का क्या मतलब क्या है, सतः भाव इति सत्ता, सतः भाव इति सत्ता, सत्य का होना। अब सत्य क्या है जी, सत्य क्या है जी, सत्य का मूल धातु है अस। तो सत्य का मतलब ये हुआ कि जिसका न होने का कभी कोई निषेध ही न कर सके, अर्थात सत वह है जो है, सत वह है जो है, है। तो है क्या, तो इस दुनिया में व्यक्ति क्या है कि जैसे हम आंख से आपको देखा, आपने हमें देखा, हमने कंप्यूटर को देखा, घर को देखा, है तभी तो देख रहे हैं। है तो तभी तो देख रहे हैं। और यदि अभी है और बाद में नहीं होगा, मतलब ये कि ये नहीं होगा, तो फिर वह सब थोड़े होगा। यानी जो जो बनता है या बिगड़ता है वो सत नहीं है। ना ना, वो भी सत है, वो भी सत है। है तभी, मतलब व्यक्ति जो कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जो कहता है वो सिद्धांत ही गलत है। यदि सूक्ष्मता से विचारेंगे कि यदि नहीं हो तो उसका व्यक्ति जब भी व्यवहार करता है क्या है, कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, इस तरह जान लीजिएगा, कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, केवल वह अपने रूप परिवर्तित करता है। शरीर न हो तो यह अपने रूप कैसे परिवर्तित है, माने यह भी है और यह जिस रूप में अभी यह है, जब इस शरीर से निकलेगा तो यह जो है परिवर्तित हो, राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वह भी जो है जो शरीर में जो तत्व है वह उस तत्व के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उसके पूर्ण रूप में चला जाएगा, उस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के रूप में चला जाएगा। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही तो संघात है ना जी, तो यह भी है वह भी है, यह भी है और भी है। वह भी आंख से हमें जब न दिखे इसका मतलब ये नहीं है कि यह नहीं है। एक बड़ का पेड़ है, बट का वृक्ष है, उसके जो बीज है उस बीज में वह विशाल वृक्ष है। अभाव से कभी भाव की उत्पत्ति नहीं होती, जान लीजिएगा, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं, भाव की उत्पत्ति होती, भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। वो उस छोटे से बट के वृक्ष में इतना विशाल वृक्ष है, छोटे से पीपल के बीज में वह विशाल वृक्ष है। इस चीज को समझना है। तो इस संसार में तीन की सत्ता है, एक ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर सत है इसलिए सत्य का होना, जीव सत है इसलिए सत्य का होना सत्ता, और प्रकृति और प्रकृति से बना हुआ ये संसार सत है इसका होना सत्ता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर जीव और प्रकृति से बना हुआ पूरा ब्रह्मांड ये सत्ता है। समझ गया जी? प्रकृति और प्रकृति से बना हुआ पूरा ब्रह्मांड सत्ता है। जब तक सत ना हो तब तक भ्रांति भी नहीं हो सकती। जब तक सत ना हो तब तक भ्रांति भी नहीं हो सकती। ये जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाले जो उदाहरण देते हैं कि देखो ब्रह्म ही सत्य है संसार मिथ्या है, कैसे मिथ्या है, उदाहरण देते हैं कि देखो सांप रस्सी है, रस्सी को हमने सर्प समझ लिया, रस्सी है अंधकार है उसमें सर्प दिख गया, और जब हमने टॉर्च लगाया तो देखा कि भाई वो तो रस्सी का रस्सी है, सांप तो है। तो जैसे रस्सी में सांप दिखता है ऐसे ही ब्रह्म में संसार दिखता है, वास्तव में संसार है। जैसे रस्सी में सांप नहीं है ऐसे ब्रह्म में, माने रस्सी में जैसे सांप का अस्तित्व दिखा वास्तव में रस्सी में सांप नहीं है, रस्सी सांप नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म में संसार दिखता है परंतु वास्तव में संसार नहीं है। रस्सी रस्सी है, रस्सी में सांप दिख रहा है, ऐसे ही ब्रह्म में संसार दिख रहा है, वास्तव में तो ब्रह्म है, वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म है, परंतु सांप का हमने उसमें संसार का आरोप कर दिया, संसार है। समझ में आया जी? ये वो उदाहरण देते हैं। हाँ, ये सुना है। परंतु ये तो हेत्वाभास है, इसमें ये देखो यदि सांप की अलग से सत्ता न हो तो रस्सी में भ्रांति कैसे होगी सांप की? सही। अगर सांप किसी ने देखा ही नहीं तो उसको रस्सी देख के सांप का अनुभव नहीं होगा, अनुभव ही कैसे होगा? तो वो दो अलग अलग है। भ्रांति, एक भ्रांति भी हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं सांप है। तो दोनों की सत्ता अलग है, आप बता रहे, आप बोल रहे हैं दोनों की सत्ता अलग है परंतु है, ठीक है, रस्सी में सांप नहीं है। नहीं समझे? समझा समझा। तो इसीलिए भ्रांति भी यही साबित करता है कि उसकी सत्ता है। जब ये और सूक्ष्मता से विचारेंगे तो मोटे में तो दिखेगा, हाँ भाई देखो तो रस्सी में तो सांप है नहीं, ऐसे ही ब्रह्म में संसार, माने ब्रह्म ही सत्य है संसार मिथ्या है, झूठा है, ऐसे कर देते हैं। परंतु नहीं, तो कहने का अभिप्राय है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, सत्ता सत है, ईश्वर सत है, जीव सत है, प्रकृति और प्रकृति से बना हुआ पूरा ब्रह्मांड, तो इन सब का जो साधन हो उसका नाम है वेद। ईश्वर का भी जो साधन हो, ईश्वर को भी का भी जो साधन हो, मतलब ईश्वर को प्राप्त करने का जो साधन हो उसका नाम वेद, जीव को प्राप्त कराने का जो साधन हो उसका नाम वेद, और प्रकृति से लेकर पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त कराने का जो साधन हो उसका नाम वेद। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि वेद जो है सभी सत्य विद्याएं उसमें हैं, सत्य विद्याओं का वह साधन है, सभी पदार्थों के संबंध बताता है प्रकृति से लेकर परमेश्वर तक, केवल वह वेद, केवल वेद परमात्मा का ही ज्ञान नहीं देता है, केवल वेद आध्यात्मिक ही ज्ञान नहीं देता है, वह दोनों प्रकार का ज्ञान देता है, वह फिजिकल नॉलेज भी देता है और स्पिरिचुअल नॉलेज भी देता है। अन्य जो दूसरी पुस्तक है, चाहे वह गीता हो चाहे वह अन्य कोई भी पुस्तक हो, स्पिरिचुअल नॉलेज दे सकता है, बाइबल इत्यादि कोई ऐसा हो कि कुछ ये दे सकता है, परंतु उसमें पूरी पूरी ऐसी बात नहीं है, परंतु वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें फिजिकल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों प्रकार की, पदार्थ विद्या और मतलब आत्मा परमात्मा की विद्या, इन सब का उसमें है। इसलिए जो सत्ता का साधन है सत के होने का जो साधन है कि है ईश्वर है, जीव है, और प्रकृति से लेकर के ब्रह्मांड, प्रकृति का विकार जो है पूरा ब्रह्मांड यह है, इसका जो साधन है उसका नाम है। समझ में आया जी? जी। तो ये हो गया सत के आधार पर। अब तीसरा है लाभ। लाभ तीसरा क्या जी? लाभ। लाभ लाभ लाभ का जो साधन है, लाभ का जो साधन, लाभ माने प्राप्ति है ना जी। लाभ माने क्या हुआ जी? प्राप्ति। प्राप्ति तो लाभ का जो साधन है, लाभ का जो आधार है उसका नाम वेद है। हम जो भी कुछ बेनिफिट अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हैं, उन जो कुछ भी किसी भी पदार्थ से जो भी हम अपने लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, हम बेनिफिट करना चाहते हैं, हम प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब का साधन वेद है, उन सब का आधार वेद है। वेद पढ़ो उस तरीके से, ऋषि दयानंद की बुद्धि से पढ़ेंगे तभी ये सब मिलेगा, मई दर्शायन ओवट की बुद्धि से पढ़ेंगे तब नहीं मिलेगा। तो वे इसका जो आधार और इसका जो साधन हो गया उसका नाम वेद हो गया। लाभ का जो साधन और विचारण, विचार और विचार का जो साधन हो या विचार का जो आधार हो उसका नाम वेद। माने कहने का होता है वेद पढ़ने से आपके अंदर विचार शक्ति बढ़ेगी, विचार करने का वह आधार है। समझ में आया जी? चिंतन करने का आधार है। अब इसी को महर्षि दयानंद जी जो है अपनी भाषा में कह दे रहे हैं कि विदंती, देख रहे हैं कि नहीं आप, विदंती का मतलब है जानंती। विद्यंते का मतलब क्या जी? जानंती। तो इसमें जो है विदंती जानंती जो कौमा है, अभी इसको केवल विद जाने पर ये करना है तो उसको उसके साथ जोड़िए। यही येशु, क्या जी? यही येशु। मने विदंती जानंती सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्य विद्याः यही येशु बा इति। क्या हो गया? सभी मनुष्य जिनसे सत्य विद्या, सभी सत्य विद्या जानते हैं। सो विदंती जानन्ति सर्वे जनाः यही येशु। समझ गए? विदंती जानन्ति सर्वे मनुष्याः यही येशु। यही ही माने सर्वे मनुष्याः यही ही, यही का पद जिनसे सभी मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं। सर्वा सत्य विद्या, सभी सत्य विद्याओं को जिनसे जानते हैं। सर्वा सत्य विद्या द्वितीय व्यक्ति बहुवचन हो गया। सभी सत्य विद्याओं को जिनसे जानते हैं उनका नाम वेद है ना जी। और जब ये कहेंगे, जब यीशु करेंगे तो जगह विदंती जानंती सर्वे मनुष्याः सर्वा सत्य विद्या यीशु, जिनमें सभी सत्य विद्याओं को सभी मनुष्य जानते हैं, जिनके आधार पर जानते हैं, जिनके आधार पर जानते हैं, जिनमें जानते हैं उनका नाम वेद है। समझा गया जी? आचार्य जी एक एक प्रश्न है यहाँ पे। यहाँ पे विद प्लस घई का हो गया विद प्लस अ। आप हमने अ का बता कि अप्रत्यय का अर्थ करण और अधिकरण है, ये विद प्लस अ वेद कौन से रूल से हुआ? ई का जो एक असदय का सूत्र है, असदय में सूत्र है सार्व धातु कार्व धातु का योग, और उसके नीचे है पुगंत लघु पद हस्त से चा, उस नियम से ई को ए हो गया है। अच्छा अच्छा, वो आगे आ जाएगा व्याकरण जो आप पंडित पढ़ेंगे तो वेद, उससे वेद बन गया। तो इसमें भी ये ई का गुण हुआ है, इसमें अवेयरनेस ई का गुण हुआ। तो ई को गुण हुआ तो ए बन गया, तो इसलिए वेद बन गया। अच्छा, तो मैंने वेद का अर्थ बन गया विदंती जानंती सर्वे मनुष्या सर्वा सत विद्या यही ये। तो ये दूसरा क्या है? विद्यन्ते भवन्ति। विसत्तायाम तो विद्यन्ते का अर्थ है भवन्ति। मने यहां पर हो जाएगा विद्यन्ते भवन्ति सर्वा सत्य विद्या यही येषु, है ना जी। मने जिनसे सभी सत्य विद्याएं होते हैं, जिनसे सभी सत्य विद्याएं होती हैं। आचार्य जी ये थोड़ा अलग सा प्रश्न है, तो यहाँ पे भवंती के जगह पर आप संति भी कह सकते हैं? हाँ, कि ऐसा नहीं कि संति का अर्थ यहाँ पे फिट नहीं होगा। संति वो कहीं कहीं फिट नहीं होता, संति और भवंती में थोड़ा संतर होता है, एक ही चीज। ठीक, भवंती होने को बता रहा है, संति केवल स्थिति को बता रहा है, दोनों में अंतर है ना जी। I am fine. Are you good? Okay. Are you okay? No, I am okay. I'm going to the hospital. They kept her in. They put her in another room. Okay. And they'll kick her in tomorrow to do dialysis. Oh, oh, oh. I will come tomorrow, okay? Okay, very good. I will come tomorrow and okay. Please give me your address. No, she's at the hospital tomorrow. Understand, but I will come to hospital, but what is the hospital's address? Okay, hold on, I'll come out and tell you. Yeah, can you send me message in my mobile phone? No. Namaste Kamalji, how are you? Hello, namaste, how are you? I am fine. Can you send me message? Can you? Hello? Yes, go ahead. Can you send me message in my mobile? Mobile. Okay, hold on. Let me give a hand. If you will send, then write down my mobile number. Okay, hold on. 1 minute. Let me give a. Write down my mobile number. Okay, let me give a hand. This is I'm outside right now. Okay.